Book 2 42 42 42 Ziyaratul Medina Zwiedzanie miasta Zwiedzanie miasta Hal yaftahu suq ayyam al-ahad? Czy targ jest otwarty w niedzielę? Czy targ jest otwarty w niedzielę? Hal yaftahu al-marid ayyam al-ithnain? Czy targi są czynne w poniedziałki? Czy targi są czynne w poniedziałki? Hal yaftahu al-marid ayyam al-thulatha? Czy ta wystawa jest otwarta we wtorki? Czy ta wystawa jest otwarta we wtorki? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Czy zoo jest otwarte w środy? Czy zoo jest otwarte w środy? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Czy to muzeum jest otwarte w czwartki? Czy to muzeum jest otwarte w czwartki? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Czy ta galeria jest otwarta w piątki? Czy ta galeria jest otwarta w piątki? هل يسمح بالتصوير؟ Czy można robić zdjęcia? Czy można robić zdjęcia? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Czy za wstęp trzeba płacić? Czy za wstęp trzeba płacić? Kam yukallifu rasmu ad-dukhul? Ile kosztuje wstęp? Ile kosztuje wstęp? Hal yujadu takhfidun lil majmu'at? Czy są zniżki dla grup? Czy są zniżki dla grup? Hal yujadu takhfidun lil atfal? Czy są zniżki dla dzieci? Czy są zniżki dla dzieci? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Czy są zniżki dla studentów? Czy są zniżki dla studentów? ما هذا المبنى؟ Co to jest za budynek? Co to jest za budynek? كم عمر هذا المبنى؟ Ile lat ma ten budynek? Ile lat ma ten budynek? من بنى هذا المبنى؟ Kto zbudował ten budynek? Kto zbudował ten budynek? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Interesuje się architekturą. Interesuje się architekturą. أنا مهتم بالفن. Interesuje się sztuką. Interesuje się sztuką. أنا مهتم بالرسم. Interesuje się malarstwem. Interesuje się malarstwem.